Pabūk šalia, paklausyk manęs, gal ir tau prireiks mano žodžių. Mes eisim toli, kur kloniai žali, kur kvepia kerai baltų rožių. Pabelsk į langą ar duris, kai tau bus liūdna ar sunku, ir pasakyk, brolau, aš čia, aš noriu tik pabūt kartu. Pabelsk į langą ar duris. Ilgesys. Kodėl taip ilgies švelnumo? Lyg vasaros lengvo atodusio, lyg dvelksmo alyvų krūmo, lyg pievai paskendusio poilsio. Dovanų brangi man neteiki, negundyk vartotum glamonėm. Širdie šiltos man reikia ir šilto gero žodžio, lyg vasaros lengvo atodusio, kaip mėlyno laužo dūmų, man skirto šilto žodžio. Kodėl taip ilgės švelnumo? Aš vis ilgiuosi kaimo ir daržinės su šienu, jurginų palangais, šiltu ir šviežiu pienu. Skanaus ir grynų oro, laukų su šelmių vėjų, balčių pabraidyti, nargi nevaikėjų. Juk niekas nebelaukia net pilkoje pertelėje. Studija svajonių kaime. Sudie, brangus kvietkeli. Kai siela pabels ilgesys, tu plačiai jam atverki langus, kad netrypčiotų palei duris ir priimk jį kaip svečią brangų. Ilgesy, mano tu ilgesy, taurė liūdėsių pilna pripilki, ar ant žemės tu ar debesy, nenutilki tik, nenutilki. Vis kalbėk ir primink svajones, jau užpiltas užmaršties smėlio. Ir jaunystės svajonių klajones, ir rudens artėjančią gėlą. Ilgesy, mano tu ilgesy, mano draugė ir mano priešė. Ir vėl kankina ilgesys, toks įkyrus lyg uodas, ir kiek į beveju šalin, ramybės man neduoda. Atstok, sakau, pasieškok savo auką, kur jaunesnė, o jis nusiešė per taikosi vietą, kuo skaudesnė. Iš kur tu čia atsiradai ant mano žilų plauko, o kogi sako dainavai, ak atsilie, aš laukiu, ir nei aš laukiu, nei čia ką. Toks įvaizdis artisto, o jis lyg kirmino širdį, vis graužėsi ir viskas.